Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem hocam, kıymetli davetlerimiz, kıymetli birilerimiz, değerli dostlar. Sosyal Doku Derneğimizin geleneksel olarak her yıl tertip ettiği veli buluşmalarından 2012-2013 eğitim öğretim yılına tekabül edenle teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın akışı ile ilgili sizleri kısaca bilgilendireceğim. Televizyon gösterisini yaptık. Açılış konuşmasını yönetim kurulu başkanımız Salih Beşir Beyefendi yapacaklar. Daha sonra eğitim çalışmalarıyla ilgili sizleri bilgilendirmeye ben gayret edeceğim. Ve programımızı hocamızın konuşmalarıyla, peşinden de velilerimizin görüş ve kanaatlerini almak suretiyle tamamlamış olacağız. Cenab-ı Hak çalışmalarımızı bereketli eylesin diyor ve açış konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Salih Beşir Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli velilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu toplantıya veli toplantısı demedik, veli buluşması dedik. Elbette ki veli buluşması dememizin bir sebebi var. Değerli arkadaşlar, kıymetli veliler, değerli dostlar, bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu yürüyüşümüzü hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve hocalarımız birlikte bir yürüyüş içerisindeyiz. Ve bu yürüyüşümüzün yürümüş olmak için yürünmüş bir yürüyüş, bir yol alış olmasını istemiyoruz. Bizlerin bir nesil arayışı var. Hep yüksek hedefleri kendisine hedef seçen, hep yüce olana ulaşmaya çalışan, sadece kendisi için değil, bütün ümmet için, bütün insanlık için, bütün insanlığın kurtuluşu için ter döken, gözyaşı akıtan, rüyalarını bununla süsleyen bir nesil arayışımız var. Bu arayışımız elbette ki hep birlikte olacak bir arayış, hep birlikte gerçekleştireceğimiz bir arayış. Bu yürüyüşün, bu arayışın içerisinde herkese düşen fedakarlıklar var. Velilerimize, öğrencilerimize ve hocalarımıza. İstedik ki bu çalışmalarımızda birbirimize kenetlenmiş bir yapı oluşturalım. Velilerimizle, öğrencilerimizle, hocalarımızla birbirlerine kenetlenmiş, birbirini motive eden, birbirini daha iyiye, daha doğruya doğru yönlendiren bir yapı oluşturalım. Gönüllerimizle, duygularımızla bir olalım, birlikte olalım ve arzu ettiğimiz gelecek nesillere hep birlikte ulaşalım. Bunun içerisinde hepimiz bir aktörüz. Allah'a hamdolsun ve Allah razı olsun bu çalışmayı başlatan insanlardan bugüne gelene kadar çok önemli çalışmalar ortaya konuldu. Elhamdülillah çok güzel neticeler alındı. Ama daha alacağımız mesafeler var. Başlatanlar bu işin bir payı, yürütenler bu işin bir payı, bir parçası, öğrenciler bir parçası ve velilerimiz bir parçası. Hep birlikte ortaya koymamız gereken fedakarlıklar var, çalışmalar var. Elbette ki mükemmel değiliz ama mükemmelin peşinde koşan, mükemmeli arzulayan, en kalitelisini, en güzeli ortaya koymaya çalışan bir anlayış içerisinde, bir yapı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuza devam ederken birlik, beraber olmak, birbirimize kuvvet ve güç vermek çok önemli. Bu açıdan bu toplantımız bir sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda birbirimizle kaynaşacağımız ve bundan sonraki toplantılarımızda hakeza sadece bu toplantıyla da sınırlı tutmayalım. Velilerin kendi arasında, velilerimizin, hocalarımızla, öğrencilerimizle hep birlikte bütünleşeceğimiz bir yapı ve çalışma silsilesi ortaya koyalım. Bunun için bu toplantımıza veli buluşması adını verdik değerli arkadaşlarımız, değerli velilerimiz. Aslında biz biliyorsunuz bir eğitim kurumuyuz. Eğitimle meşgul oluyoruz. bu eğitimlerimizden öğrencilerimiz istifade ediyorlar. Ve aynı zamanda o hocamızın dersleriyle birlikte bütün topluma yayılan çalışmalarımız, tebliğ, davet, irşat çalışmalarımız var. Biz önümüzdeki süreçte aynı zamanda velilerimizin de daha aktif olarak bu eğitim sürecinin içerisinde olmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Bu ürettiğimiz eğitimlerin en azından bir bölümünden velilerimizin daha yoğun olarak istifade etmesini istiyoruz. Başarımız için bunun gerekli olduğunu, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de biraz velilerimizin de arzulu olması, ortaya bir talep, arzu çıkarması da önemli bir etken. Bu arzuyu inşallah birlikte oluşturacağız, oluşturmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha da velilerimizin de içerisinde olduğu eğitim programlarını, motivasyon programlarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bu duygularla, bu düşüncelerle bu toplantımızı tertip etmiş olduk. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur diyorum. Tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de çalışmalarımıza kaptanlık yaptığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi geçen toplantıların birisinde yine böyle bir buluşmaydı ama gönüllü buluşmasıydı. Eğitim çalışmalarımızla ilgili bilgilendirmek üzere görev tevdi edildiğinde sundum. Bizim kurum psikologumuz, abimiz, hocamız, arkadaşımız Abdülbaki Kömür Hoca dedi ki hocam çok resmi haber spikeri gibi böyle hızlı hızlı sundun. Abi sen bizim aramızda çok nükte latife yapıyordun. Sen çok resmi olunca karşıdaki ahali de çok resmi oldu. Böyle TRT'nin bir programına döndüğü gibi oldu. Dolayısıyla bir iki tane nükteyle beraber ortamı biraz neşelendirelim diyeceğim ama pek de becereceğim bir şey değil. Bir tanesi şimdi sıcağı sıcağına bir haber. Başkanımız, hocamızın çalışmaları, bizim yaptığımız çalışmalar tebliğ, irşat vesaire çalışmaları diye ifade etti. Salih Hoca kulağıma fısıldadı. Söyleyeceğimi bilmiyordu tabii. Girişteki güvenlik görevlerinden bir tanesi bu sosyal doku nedir, ne yaparsınız diye sormuş. Salih hocamızdan tebliğ ve irşat yapıyoruz. Tebliğ ve inşaat. Eğitim ve irşat yapıyoruz. Eğitim ve inşaat iyi bir şey demiş. Adamların hayatı inşaatla geçtiği için inşaat yaparsan iyi bir şey oluyor. Yoksa olmuyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Şimdi sizlere biraz önce sunum esnasında da, daha doğrusu televizyonda da sunduğumuz bir kısmını, çalışmalarımızı belki her bir velimiz, kimisi üniversite aşamasında, kimisi Kur'an kursunda, kimisi İmam Hatip Lisesi'nde, kimisi davetçi okulunda ya da farklı kızlarımızın çalışmalarında sorumluluklar, daha doğrusu talebeleri var ama bütünü görme açısından çok sizde sıkmayacak, uzatmayacak şekilde çalışmalarımızı kısa kısa bir sunumla sizlere takdim etmek istiyorum. Ancak sunum esnasındaki bazı renkler bizim son model sistem kullandığımız için buradaki makinelerle uyum olmuyor, bizim renkleri gösteriyor. Mesela kızacağım, ben hocamı çok yaşlı görüyorum. Sarp hocam o kadar yaşlı değil. Sakalını daha da beyazlandı. Zaten Ümmet-i Muhammed yeterince beyazlandırıyor. Bir de Sinevizyon'la beyazlandırdılar. Onun için artık bizden kaynaklanmayanları bize dahil değil diyerek başlamış olalım. Eğitim çalışmalarımızı Abdülbaki Kömür hocamız, kurum psikologumuz, Salih Evlidere, Hafız Salih Evlidere kardeşimizle birlikte koordine ediyor, yönetmeye, yürütmeye çalışıyoruz. Yine eğitim çalışmalarımızın ilk başlangıç aşamasını oluşturan SEÇ çalışması, yani sosyal eğitim çalışmaları. Bu dönemde bu çalışmalarımızın sorumluluğunu hafız hukukçu Enes Altın kardeşimiz sorumlusu olarak görevlendirdik. Hocalarımız Hüsama Altıntaş, hafız yine hukukçu, hafta içi 8. sınıflarıyla ilgili çalışmayı yürütüyor. Hüsama Bilgin, hafız hukukçu, yine hafta içi 7. sınıf grubumuzun sorumlusu. Muhammed Erturan, hafız hukukçu, hafta sonu 8. sınıf grubumuzun sorumlusu. Hasan Benna Gürbüz, hafız hukukçu kardeşimiz, o da hafta sonu 8. sınıfın diğer grubun sorumlusu. Abdullah Sınmaz, hukukçu, inşallah Allah ömrü bitmeden hafız olmayı nasip eylesin diyelim. Hafta sonu 7. sınıf grubumuzun sorumlusu. Ömer Adi Yılmaz da ilahiyatçı, ona da babası olarak ikinci kez dua ediyorum. İnşallah ilahiyatçılık çok felsefesine dalmadan inşallah Onu da hafız olmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Babasına da tabii nasip eylesin. Resul Çiftçi kardeşimiz, yani 7. hafta sonu 7. sınıf, Abdullah Sınmaz da Ömer Adil. Resul Çiftçi, o da genç ilahiyatçı kardeşimiz. Hafta sonu 6. sınıf, ona da dua ediyoruz. Bana niye hafızlık duası yapmadı demesin. Necmettin Altuntaş hocamız aslında buraya sehven yazılmış gibi oldu ama fark etmez. Ses hocamız değil. Hafızlık sorumluluğumuz, belki bu kadar hafızlık olunca Sokullu Kur'an Kursu'ndaki çalışmaların koordinasyonu yapan sorumlu hocamız. Zaten o hafız, Allah'ın hafızını muhafaza etme, hafız olarak ölmeyi nasip eylesin olduğu gibi diye duamızı yapmış olalım. Çok şey söyleyebiliriz, ne yapıyoruz burada? Ortada Müslüman. Müslüman olmadıktan sonra diğerlerini herkes yapıyor zaten hemen hemen. Akademik olarak çocuklarımızın en ileri seviyede yetişmeleri için emek sarf ediyoruz. Hocamızın sık sık tekrarladığı, vurguladığı bir husus var. Diploma bizim için put değil ama mutlaka ehliyet sahibi olmak gibi diploma sahibi olsun çocuklarımız istiyoruz. Sadece akademik çalışmalarda başarı elde etmesi, donuk, sönük bir çocuğun topluma sadece büyük yararlar yoktur. Aynı zamanda sosyal, kültürel olarak da hayatta cıvıl cıvıl iç içe ve etkin olsun istiyoruz. Akademik olarak, sosyal olarak çok iyi olsa bile eğer İslami hassasiyet ve şuuru yoksa, güzel ahlak sahibi değilse, bunlar da memlekette çok. Bunun için bizim 10 kişilik, 20 kişilik gruplarla ilgilenmemizin bir manası yok. Aynı zamanda çocuklarımızın şuurlu olmasını da istiyoruz. Ve gerek dini, gerekse din dışı demek yanlış aslında. Hayatta dini olmayan bir şey yoktur. Kültür olarak da dünyada ne olup gidiyor her şeyden haberdar olsun. Akademik, sosyal, şuurlu ve kültürlü bir şekilde bir Müslüman genç ve nesil yetiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Dediğimiz gibi saatlerce bunları çoğaltmak ve izah etmek mümkün. Eğitim çalışmalarımızda bir tanesi örgün eğitim çalışması, yani bir okul disiplini içerisinde, okul içerisinde takip ettiğimiz. Diğeri de yaygın eğitim çalışmaları. İsmi okul olsa da özgün bir çalışma, vakıf bünyemizde yaptığımız bir çalışma. Örgün eğitim çalışmaları çerçevesinde set çalışmamız var, lise çalışmamız var, hafızlık çalışmamız var. Hafızlığını tamamlayan, liseyi tamamlayan, set sürecinden geçmiş olan öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık aşamasındaki çalışmaları var. Ve nihayet üniversiteyi kazanan gençlerimizin üniversite çalışmaları var. Yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise davetçi okulu adı altında 2 yıldır takibi sürdürdüğümüz bir çalışmamız var. Lise ya da İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş olan açık ilahiyat veya açık öğretimde eğitim hizmetine devam etmekle beraber biraz önce sunum esnasında da ne yaptığımızı söylediğimiz için üzerinde çok fazla durmuyoruz. Bu çocuklarımızın bir nevi ara hizmetleri yürütecek. Yani özellikle ses hocalığı da yapabilecek, bir camide konuşabilecek, bir kahvede konuşabilecek, bir evde Riyad-ı Salih'in dersini anlatabilecek ki Riyad-ı Salih'in derslerine gençlerimiz başladılar. Hocalık yapabilecek, şuurlu davetçiler olarak yetişmeleri için gayret sarf ediyoruz. Ciddi bir çalışma, 21 tane ders var. Sabahın işte seher vaktiyle başlayıp artık saat 10'a kadar devam eden hem okul, yurt, vakıf içerisinde yaptığımız çalışma hem de vakıf dışında çok ciddi davetlerimizle zenginleştirdiğimiz bir çalışma. Bir diğer çalışmamız buradaki velilerimizin bir kısmının da evinde devam eden Riyad-ı Salih'in dersleri. Riyad-ı Salih'in dersleriyle ilgili de eğer 5 kişilik bir grup evinde sürekli olarak hadis okumaya aday bir ev oluşturulursa bizi aradıklarında biz onlara hoca görevlendiriyoruz. Hocamız da sürekli olarak o çalışmaları takip ediyor. Hafta içi grubumuzda, set çalışmalarımızda 21 öğrencimiz var. Hafta sonunda 32 öğrencimiz var. Bu erkek öğrencilerle ilgili çalışma. Kur'an-ı Kerim, ilmihal, İslam coğrafyası, önder şahsiyetler, karakter eğitimi, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin ezberlemesi ve adab-ı muaşeret adı altında derslerimiz var. Lise çalışmaları çerçevesinde bu sene başlattığımız pilot bir uygulama var. İlk öğretimi bitiren öğrencilerimizin puanlarını elde edenler Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'ne, oraya yetişmeyenleri hemen yakınındaki İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne öğrencilerimizi yönlendirdik. Burada okul müfredatını takip ediyorlar. Hafızlıklarını düşük yoğunluklu olarak sürdürebiliyorlar. Çünkü şu anda okul eğitimle beraber yüklenildiğinde biraz zorlandılar ama inşallah bu hafızlık çalışmasından onlar da biz de pes etmeyeceğiz. Zira tatillerimizin tamamını yoğun bir şekilde hafızlık çalışmasını takviye ile tamamlamış olacağız. Sosyal kültürel faaliyetlerle, karakter eğitimi çalışmasıyla çocuklarımızın standart lise müfredatının ötesine geçmesini arzu ediyoruz. Açık liseyle beraber hafızlık çalışmamız şu anda Sokullu Sultanahmet'teki Sokullu Kur'an Kursu'nun eğitim yönetimini gerek hocaları gerekse öğrencileri açısından biz takip ediyoruz 2 yıldır. Burada hafızlıklarını yapıyor öğrencilerimiz. Aynı zamanda lise takviye dersleri alıyorlar. Hafızlıkta belli bir aşamaya gelmiş olan öğrencilerimize Arapça dersi başlattık. Yine son sınıfa gelen öğrencilerimize üniversite hazırlık dersi ve Osmanlıca ve hat kabiliyeti olanlar hat dersine, diğerlerde Osmanlıca dersi olmak üzere şu anda lise çalışmalarımızda devam ediyor. Üniversite, liseyi tamamlamış olan arkadaşlarımızın hafızlığını tamamlayan grupta dershane destekli olarak yoğun bir ÖSS hazırlık çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmayı Hakan Kurtuluş ve Cihan Arslan kardeşlerimiz gençlerimize rehberlik ediyor. Onların başında abilik yapıyor. Üniversitede okuyanlar ise yoğunluğu biraz önce de ses hocalarımızın isimlerini zikrettim. Hukukçular, daha sonra ilahiyat, eczacılık ve farklı bölümlerde olan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızla ilgili de gerek kendi okullarındaki başarısı, gerekse mesleklerini destekleyici mahiyette programlarla daha iyi şekilde yetişmeleri temin için gayret sarf ediyoruz. Mus'ab bin Umeyr davetçi okulu, biraz önce söyledim, tekrarına gerek yok. Okuyabilen, yazabilen ve konuşabilen şuurlu, sözünden daha ziyade davranışlarıyla tebliğ faaliyeti yapabilecek davetçi hocalarımızı yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Riyad-ı Salihin dersleriyle ilgili İstanbul'un her semtinde şu an 30'dan fazla evde faaliyet yapılıyor. En az 5 kişiden oluşan, devamlılığı olan, ikramı pasta, börek, çörek olmayıp hadis-i şerif ayeti kelimelerle gıdalanan besine her gruba hoca görevlendirmek suretiyle bu çalışmamızı da yürütüyoruz. Bu ilköğretim ve lise çalışmalarının paraleli olarak da kızlar projesi, kızlarımızla ilgili yürütülen projemiz var. Hafızlık çalışması, Arapça dersleri, tefsir dersi, siyer dersi, seminerler, Türkçe, edebiyat, makale yazımı, kitap kritikleri, yazarlık çalışmaları ve açık öğretim takviye dersleri olmak üzere kızlarımızın da kademelerine, sınıflarına göre planlamalar yapmış oluyoruz. Bunlardan 6-7-8 sınıflarda özellikle Kur'an-ı Kerim, ahlak, siyer, deneme yazısı ve değerlendirme, ilmihal, önder şahsiyetler, haftalık kitap okuma, el işi dersi şeklinde programımız var dedim ama bir slaytımız daha olacaktı. O slaytımızı da uyum sorunu var diye kestiler herhalde. En önemli slaytımızı kesmişler. Çok da önemli değil. Kızlarımızın birden sadece set çalışmaları olarak değil de hoca kademesinde olan kızlarımızın yapmış olduğu çalışmaların yer aldığı bir slaytımızı herhalde sehven kesilmiştir. Kasıt yoktur. Pembe Doku adına böyle bir itiraz olursa şimdiden yanlış anlaşılmış olmasın diyorum. Evet, eğitim çalışmalarımızın ana hatlarıyla bunlar. Tabii buradaki eğitim çalışmalarımızın bir devamı niteliğinde öğrencilerimizin deneme yazısı ve değerlendirmeleri şeklinde ifade ediyoruz. Aynı zamanda ilköğretim seviyesine itibaren lisede okuyan ya da kursta devam eden öğrencilerimizden de yazma kabiliyetlerini teşvik etmek amacıyla hemen hemen herhalde herkesin abone olduğu diyorum. Velilerimizin çocuklarının ne yazdığını ya da çocukların ne okuduğunu bilmiyorlarsa o benim kabahatim değil. Sosyal Genç Doku dergimiz var. Şimdi bazı cemaatler, cemiyetler, bakın Müslümanlar bunu aldınız mı almadınız diye propaganda yapıyor. Biz de onlara yasak hocam. Kat'i yasaklarımızdan koyduğu için böyle korsan bir reklam yapmış oluyorum. Evine dergi gelmeyenler dışarıdaki standta ne yapacaklarını biliyorlar. Bana sormalarına gerek yok diyorum. Özet olarak çalışmalarımızı bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi programın asıl ana merkezine geliyoruz. Hepimizin beklediği konuşmalarını yapmak üzere vakfımızın kurucusu, onursal başkanımız, her şeyden önce hocamız, büyüğümüz Nurettin Yıldız hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç yıl önce hadisten hocam olan Emin Saraç Hoca Efendi'nin köyündeyken onu ziyarete gittim. Tokat Erbağ ilçesine. Hoca Efendi'yi köyünde buldum. Tatildeymiş. Hoca Efendi babası da dedesi de Osmanlı meşayihinden, ulemasından olan birisi. Orada köyünde bana babasının ona hafızlık yaptığı yeri gösterdi. Yaptırdığı yeri gösterdi. Dedesinin sarığını vesairesini, bir evinin bir bölümü medrese gibi kullanılmış, oraları gösterdi. Duasını aldık. Sonra eski Anadolu deyimiyle şoseye kadar bizi uğurladı. Yani köyden şoseye gitmesi, arabamızın yürüyeceği yere kadar uğurladı. 250-300 metre bir yer. Dedi ki Nurettin, dedi, burada bir hatıram var, dedi. Sana bunu anlatayım, dedi. Bu hatıra şu anda hepimiz için çok lazım. Hocam bütün ısrarlarımıza rağmen hatıratını yazmayan ve konuşmayan birisi. Çok sıkıştırdık mı ahirete ait şeyleri açmayın bu dünyada, deyip de kızar. Onun için çok böyle hilelerle Hoca Efendi'nin ağzından birkaç bir şey alabildik şimdiye kadar. Ben 9 sene derslerine devam ettim. Yani epey şeyler öğrendim ama işte bir katre kadar, bir kovadan bir katre alabildik. Dedi ki hafızlığı bitirtti bana babam. 1950'den önceki bir dönem. Sonra demiş ki, oğlum, demiş, ben sana hafızlıktan başka bir şey yaptıramayacağım. Zaten fırtına her taraf. Hatta Hoca Efendi anlatmıştı. Daha önce de dinlemiştim. Orada da gösterdi. Bu harf inkılabı olduğu zamanlar Hoca Efendi'nin babası gece çocuklarını, 3 oğlu var, 3'ünü de hafız yapmış. Gece jandarmanın köye girmeyeceği zamanlar ders yaptırıyor. Gündüz de perdelerini açmıyormuş. Köye gelen kötü kimseleri, çocukları görmesin diye. Böyle mücahit ruhlu bir babası var. Allah rahmet eylesin, hocama da afiyetler versin. Dedi ki burada hafızlık yaptım, dedi. Babam sonra dedi ki, Emin, ben sizi daha fazla okutamayacağım. Osman abinle beraber siz İstanbul'a gidin. Ali Aydar Efendi, meşhur Mahmut Efendi'nin şeyhi olan Ali Aydar Efendi, Üçbaş Mescidi'nde, Karagümrük'te ders okutuyor. İşte onun bir halkası var orada. Gidin ona, sizi okutsun, Arapça okutsun. Ben daha fazla okutamayacağım. Yaşlanmış. Tamam, demişler abi kardeş. Hazırlık yapılmış işte, filan gün Erbaa'ya kadar yürüyecekler. Oradan bir kamyona binecekler, Tokat'a gidecekler. Kamyon Tokat'a götürünce de İstanbul'a da bir otobüse gidecekler Tokat'tan. Böyle bir plan yapmışlar. Mesela hangi günse işte çarşamba günü hazırlıklar yapılmış akşamdan. İşte annesi üzgün, 2 tane oğlu var. İşte zaman, işte asma kesme zamanları. İktidarda din düşmanı insanlar var. Böyle bir zamanda körpecik çocuğun, 15 yaşında çocuğun İstanbul'a gönderiyor. Şimdi köyde sabah namazı kılınmış. Şoseye inecekler, kamyon bekleyecekler şosede. İşte çuvallara doldurulmuş bunun malzemesi. Derken köylüler toplanmış. Çünkü köyde saygın bir alim, baba ve dede. Dolayısıyla onun çocuğu İstanbul'a gidiyor. Anadolu örfünde de yani bir alemin, köyün büyüğünün çocuğu İstanbul'a gidiyorsa herkes kendi çocuğu kabul ediyor. Yola çıkmak üzere kararlaştırmışlar. Herkes evde hazırlıklar, anne çörekler yapmış, bir şeyler yapmış. Çuvala konmuş bunlar. Köylülerden biri çuvalı sırtına almış. Annesi gelmiş, demiş ki, Emin, benim bahçede işlerim var oğlum, sen gidersin, demiş. Git, demiş. Annesi de kazmasını alıp bahçeye gitmiş. Çok alınmış bundan. Ben 15 yaşında delikanlı bir çocuğum ben. Sen beni burada köyün merkezinden salıyorsun. İşte şoseye kadar gelmemiş annesi. Neyse gitmiş. Bir 50-100 metre gidince babası demiş, Emin oğlum ben de bahçeye gideyim, sen gidersin demiş. O da geri dönmüş. Köylüler, yabancı köylüler, akraba olmayan köylüler şoseye kadar bunu götürmüşler. Hoca efendi diyor ki, çok alındım bundan diyor. Hem beni gurbete gönderiyorlar, hem de evin önünden bahçe sanki kaçıyor muydu? Bahçeye beni, bahçeye gitme numarasıyla beni oyaladılar. İstanbul'a gelmiş. Üçbaş medresesini bulmuş. Alaeddin Efendi'yi bulmuş. Derslere başlamış. Fatih Camii'ne gidiyor, geliyor. Ama annesini babasını kafasından silmiş. Bahçeleri benden kıymetli madem, benim de mektup yazmıyorum demiş. 3 ay mektup yazmamış onlara. Protesto etmiş annesini babasını. Derken bir gün Fatih Camii'nde bir namaz kılıyormuş. Köylerinden birisini görmüş. Adam gelmiş, Emin demiş. Buyur amca derken sarılmış, kucaklaşmışlar. Bunu bir kahvehaneye götürmüş, simit almış, buna çay ısmarlamış. İşte 16 yaşlarında bir çocuk, delikanlı. Köyünden geliyor adam, köyden. İşte kindi olmuş, tekrar camiye namaza gidecekler. Demiş ki Emin, o adam. Oğlum demiş, sen hiç babandan annenden sormuyorsun bana, ben köyden geliyorum dedim sana demiş. 2 gün önce köydeydim ben. Hiç babanı anneni sormuyorsun, sen merak etmiyor musun köyü demiş. Yok öyle biri demiş. Niye yok oğlum demiş. Görmedin mi orada demiş, beni birisi bahçeye gideceğim diye kapıdan attı. Öbürü de yoldan attı. Ben onların evladı olsam beni şoseye kadar getirirlerdi. Misafirleri hep şoseye kadar uğurluyorlar, beni uğurlamadılar demiş. Demiş ki yavrum, böyle düşündüğünü biliyordum demiş. Yanlış düşünüyorsun. Bak 3 ay oldu sen İstanbul'a geleli. Anneni ben her sabah görüyorum. Seni uğurladığı yerden ağlaya ağlaya tarlaya gidiyor, bahçeye gidiyor. Annen hala ağlıyor demiş. Babana da Emin nerede sorulunca o da ağlamaya başlıyor demiş. Niye beni uğurlamadılar demiş. Madem bu kadar seviyorlardı. Demiş yavrum, o olayı biz biliyoruz. Baban annene demiş ki, bak hatun demiş, bu çocuğu biz aşağı kadar uğurlarsak sen orada muhakkak ağlayacaksın. Ben de ağlayacağım. Bu çocuk anası babası ağladığı yerden giderse 3-5 ay sonra geri gelecek. Bırak içinize gömelim hasretimizi, bizi sert bulsun. Burayı özlemesin. Koca bir alimin talebesi olsun, onun evladı olsun. Yoksa yetiştiremeyiz bu çocuğu demiş. Tabii hoca efendi çok ağladım diyor, çok üzüldüm diyor. Annem babam için böyle yanlış düşündüğümden. Kardeşler, Ali Aydar efendi bir sene okuttuktan sonra yavrum demiş, sen iyi bir çocuksun, ben seni zayi etmeyeyim, sen Ezher'e git demiş. Sana ben Mustafa Sabri Efendi, Zahid-i Kevser rahmetullahi aleyhime, onların adreslerini vereyim, sen git Ezher'de yetiş gel oğlum demiş. Çıkış o çıkış, gitmiş. 9 sene Ezher'de kalmış. Ezher'de okumuş. Orada Mustafa Sabri Efendi'den icazet almış. Zahid-i Kevser'den icazet almış. Onun İcazet aldım dediği hocalarının bir kısmının kitaplarını görüyorum, talebelerini görüyorum. Bizim bileceğimiz yaşta insanlar değiller. Allah hepsine rahmet eylesin. Bir gün dedim ki ders yaparken, hocam 9 sene hiç özlemedin mi dedim Türkiye'yi, memleketi. Özlemem olur mu dedi. Üstelik de beni nişanlamışlardı dedi. Böyle nişanlıyken geçirdim çoğunu o zamanın dedim. Peki dönmek istemedin mi dedim. Ders vardı, nereye dönecektin dedi. Anneni özlemedin mi dedim. Babanı özlemedin mi? O bahçeye gitmişti dedi. Hocamın ilmi kudreti, alimliği ve Türkiye'de siyasetçiler dahil insanlar üzerindeki etkisi hakkında konuşmak istemiyorum. Yani onu bilmeyen, Türkiye'de tanımayan için söyleyecek bir şeyim yok benim. Ama hocam, Osmanlı'dan bu asra intikal eden 3-5 büyük insandan biri Ömer Nasuh Bilmen arkadaşı mesela. Kayınpederi, eski meşhur İstanbul müftüsü, alim soylu birisi ve hala ilim silsilesini devam ettiriyor. Allah ömrüne bereket versin. Şimdi kardeşler, Tokat Erbaa'da cereyan etmiş bir olay bu. Hocam hala yaşıyor. Öğle namazını Fatih Camii'nde kılıyor. Gidip ondan da bu dinlenebilir. Ben hocamın bu hatırasından çok etkilendim. Hatta acil dönüp oradan Erzincan'a geçmemiz lazımdı. Buna rağmen orada bir hocam burada çay içecek bir yer yok mu filan dedim. Hocamı biraz daha konuştururum zannettim. Yani vaktimden de vazgeçtim. Oturduk, baktım gene o annesinin bahçesine takıldı, vazgeçti konuşmaktan. Yeter bu kadar Nurattin, sen beni kışkırtıyorsun dedi. Öyle kalktık. Allah o anneye babaya rahmet eylesin, dedeye rahmet eylesin. Kardeşler, ben kendime şu dersi çıkarıyorum. Mangalda kül bırakmamak kolay. İstemek de kolay. Fatura ödemek çok zor. Biz istiyoruz ki faturası olmayan şeyler isteyelim. Allah'tan isterken kimse Ebu Hanife'den aşağısını istemiyor. Firdevs-i Ala, Adin cennetleri, mangalda kül bırakmıyor dua ederken insan. Ama şoseye kadar çocuğu yürütmemeye de razı olmuyoruz. Cam çocuk yetiştiriyoruz biz, camdan çocuklarımız. Bir İsa Aleyhisselam mukaddes gelecek, bir de onun çocuğu mübarek. Gerisi hep boş çocuk zaten. Bazı derslerde böyle bunu vurguluyorum. Çok kaba konuşuyorsun diyorlar bana da. Kabalıkların arasında nazik nasıl konuşayım? Yani kakası bile değerli çocuk büyütüyoruz. Mübarek çocuğun kakası kokmaz, çişi kokmaz, hata etmez. En mübarek. Ne kadar istiyorsa o kadar uyuyacak, ne kadar istiyorsa o kadar yiyecek. Her türlü yaramazlık hakkı. Şoseye kadar değil, havaalanına kadar omuzumuzda gidecek üstelik. Ağlatmayacağız çocuğu. Ama hepsi İsa olacak, Musa olacak, büyük adam olacaklar. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Hayat böyle değil. Hocamın hatırasının sizin de arşivinizde çok önemli yeri olacağını düşünüyorum. Asla çocuklarınızı hırpalayın. Tuzlu suyun içine koyun ayaklarını, çatlasın ayakları, sonra da falakaya yatırın demiyorum. Ama çocuk olduklarını da unutmayın. İnsan bu, çocuk bu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tırnağı olamayız hepimiz. Buna rağmen Allah onu bir yığın eziyet içerisinde büyüttü. Çok büyük eziyetler içerisinde büyüdü. Sonrası değerli olsun diye. Bu hususta kardeşler, cemaat olarak, müminler olarak şöyle bir çelişki içine düştük. Ben kendimden örnek vereyim müsaadenizle. Sizler belki böyle değilsiniz. Çok zor şartlarda babamızın 1 lira harçlık vermek için 1 sene yalvarttığı bir şartlarda yaşadık biz. Yoktu, veremediler. Ayakkabı alamadılar, gömlek alamadılar. Pasta, masta, böyle şeylerin ismini bile duymazdık zaten. Pasta ne ya? Ben 21 yaşında muz gördüm. Antarktika'dan da gelmemiştim. İstanbul'un ortasında doğdum, büyüdüm. Muz ne demek lan? Para verilir mi muza? Pirinç pilavını çok severdim. Sadece köyden dedem geldiği zaman bizim evde pirinç pilavı pişerdi. Anneme dedim ki, anne bundan başka zamanda yapsana dedim. 5-6 yaşında çocuğum. Annem dedi ki, oğlum bunun bir tanesi 5 kuruşmuş, baban alamıyor bunu dedi. Pirincin tanesi 5 kuruş, yani kilosu 10 bin dolara geliyor herhalde. Yani yalan söylememişlerdi, onlara göre o kadardı. İşte bulgur yapabiliyorsa yapıyor. İki çeşit yemek bazı ailelerde yeniyormuş. Herhalde cennette yaşıyordur o aileler diye düşünün. Bir çeşit ve bol ekmek. Böyle büyüdük, yetiştik elhamdülillah. Bu mevcut çocukların zenginliğini değiştirmem onu ama. Çok onurlu büyüdük çünkü. Tenezzülsüz büyüdük hamdolsun. Şimdi biz böyle yetiştik diye aman çocuğun bir dediği iki olmasın. Çikolata mı istedi? Yanında kaymaklısını da al. Kaymaklı kek de al bir tane. Çocuğum kırıl, biz olmadık bari o olsun. İbadete gelince ulan biz mücahit olamadık bari çocuk olsun demiyor kimse. Yemeğe, içmeye, giyime, kuşama gelince ben 10 yaşına kadar Allah'tan babam şükürler olsun çok geniş şalvar giyerdi. Ben 10 yaşına kadar pantolon ne alır insanlar bilmezdim. Babamın eski yırtılmış çarşaflarını annem küçültür. Pijama gibi pantolonlar yapardı. Bana onları giyerdim. 10 yaşından sonra bir ilkokul maceram oldu bir sene, 1,5 sene de o zaman mecbur pantolon aldı bana yani bin bir törenle. O da zabıtlar, tutanaklar eşliğinde eskimeyecek, işte oynamayacaksın, yırtılmayacak. Yani benden değerli bir pantolon giydim 10 yaşından itibaren. Şimdi çocuklarımız yani tuhafiyeci dükkanı gibi. Çok affedersiniz hanımefendilerden özür dileyemiyorum ama duymamış olsunlar sözümü. Çocuğun kakası için kullanılan bezlerin ütülendiği bir zamana geldik. Benim pantolonum evlendikten sonra ben bir ütü gördüm. Ama çocukların kaka bezleri, tükürük mendilleri bunlar ütüsüz olmaz zaten. Komşular gelir de bu niye ütüsüz derse ne diyecek, kadıncağız da haklı tabii. Yani bir çelişkimiz var kardeşler. Nedir o çelişkimiz? Biz görmedik, çocuklar bari görsün. Biz çektik, çocuklar çekmesin. Ama çocukları daha ağır şeyleri çekecekleri bir maceraya sürüklüyoruz bu arada. Bilerek bilmeyerek bir şey yorum yapmayacağım. Ama bu çocukların yaşlandıklarında 15 yaşına kadar her türlü isteği yerine getirilmiş bir çocuğa çok affedersiniz nasıl eş beğendireceksiniz? Nasıl yiyecek beğendirecek ona hanımı artık? 15 yaşına kadar en az 100 elbise eskitiyor çocuklarımız. Bir vurun rakama bakın. Mesela bir bayram geçiyor ve hiçbir yeni elbise almıyorsun. Eskilerini yıkayıp giydiriyorsun. Var mı böyle bir şey şimdi? Niye bayram oldu ki madem çocuğu manifatüreciye götürmeyeceksin konfeksiyona? Şart oldu adeta. Şu kandilinde, bu kandilinde, hepsinde. Ayakkabı zaten 20 gün giyiyor çocuklar. 20. gün altı yok, üstü yok ayakkabının. Bir aleme doğru gidiyoruz. Bu çocuklar 50 yaşına geldiğince nasıl yaşayacak? Bunlar dünyanın neresinden enerji alacaklar? Hangi elbiseyi giyecekler? Biraz da bunu düşünmemiz lazım. Çok zor bir alternatif içerisindeyiz. Şimdi yani ben bu mücadeleyi tek başıma yapmaya karar versem de benim de çocuklarım, yani bir anne baba olarak birileriyle oturup kalkıyorsun, hemen oklar o tarafa gidiyor. Bak bu alınmış, bununki alınmış diyor. Yani bana bir çocuk babasına seyahat et dedi, çok israf ediyor diye. Ben de niye böyle istiyorsun dedim. Dedi hocam dedi, biz dedi amcamlarla aynı katta oturuyoruz dedi. Babama sorsana dedi, benimle yaşıt kuzenim dedi kaç ayda bir ayakkabı değiştiriyor, babam kaç ayda bir bana alıyor dedi. Çocuk da haklı, şimdi kuzeni her ay bir ayakkabı alıyorsa ona da alacaksın. Hayat çünkü birbirimizi yarıştırmak için kullandığımız eğlenceye dönüştü. Ahiret hedefinden çok liberal, kapitalist dünya hedefine döndük. Burada kardeşler çok ciddi bir çelişki içerisindeyiz. Büyük şeyler istiyoruz Allah'tan. Bu arada insanlığımızdan, temel dini anlayışımızdan da taviz veriyoruz. Ve maalesef tavizin de ötesinde asıl hassas olmamız gereken şeyleri yok sayacağımız bir sürece doğru sürükleniyoruz. Ben sadece 4 nokta üzerinde anneliğin, babalığın imtihanını kolaylaştıracak 4 madde saymak istiyorum. Yani burada çocuk eğitimi seminerine gelmedik. Veliler buluşması yapıyoruz. Ama geldiğimizde inşallah haznemize 5-10 kelime de girsin diye özellikle vurgulamak istiyorum. 4 şey. Lütfen bunları zihinlerimizde not alalım. Ailemizde uyarlayalım. Anne baba olarak bu eksende neler olduğunu, neler yapabildiğimizi tartışalım yeri geliyorsa. Birinci vurgulamak istediğim şey kardeşler, çocuğu Allah yaratıyor. Çocuk Allah'ın. Biz laboratuvardaki deney tüpünden başka bir şey değiliz. Kendimizi yaratmadık da çocuğu nasıl yaratacağız? Gerçi hanımlar birbirleriyle konuşurken bir çocuk daha yapmayı düşünüyoruz eşimle diyorlar. Nerede yapıyorlarsa bunu, fırında mı, hamur teknesinde mi? Yapıyorlar yani. İmalat, yetenek, sertifikaları da var anlaşılan ama batıl bir söz bu tabii. Kimsenin çocuk yaptığı falan yok. Allah yaratıyor. Seçiyor bazı kullarını. O kullarının üzerinden Allah murad ettiği yaratmayı tecelli ettiriyor. Şimdi kardeşler, çocuk Allah'ın. Çocuğun yaşadığı dünya da Allah'ın, söz de Allah'ın sözü. Biz hiçten başka bir şey değiliz. Hiçiz biz ya. Çocuğumuzun bizsiz bir dünyada yetim yaşayıp yaşamayacağını bile garanti edemiyoruz da çocuğun üzerinde ne tasarrufumuz olacak ki? Önce haddimizi bileceğiz. Biz hiçiz. Çocuk açısından. Çocuk Allah'ın. Sadece biz ciddi bir şekilde görevlendirilmiş, yani maaşını alan, çocuğunun karşılığında cennet Allah'tan almak için uğraşan zavallı bir anne ve babayız. Haddimizi bilmemiz lazım. Bu haddimizi bilmemiz bizi şu noktaya götürmelidir. Çocuk Allah'ın, söz Allah'ın, mülk Allah'ın, gıda yiyor çocuk o Allah'ın, eceli Allah'ın elinde. Bizim neyimiz var bu çocuk üzerinde? Emanetçilikten başka hiçbir fonksiyonumuz yok. Çocuklarımızı kaderin rayları üzerinde yürüyerek büyümeye razı etmeliyiz. Kendimiz de buna razı olmalıyız. Bu çocukların fıtratını bozmadan, Allah onları ne için yarattıysa o minval üzere gitmelerine razı olmak demektir. Bir çocuğu Allah eğer zekası açısından A, B mesleklerinden birisi için yarattıysa bizim zorlamamızın hiçbir değeri yoktur. Kendi kendimizi sadece yıpratmış oluruz. Çocuklarımızı kaderin raylarına terk etmek zorundayız. Akşam karanlıkta sokağa çıkmamasını sağlayacağız biz. Vazifemiz o bizim. Üşümemesini sağlayacağız. Hastalanmaması için tedbir alacağız. Medreseye götüreceğiz. Sosyal dokuya götüreceğiz. Sadece taşıyıcıyız biz. Minibüsçü yolcuya niye gidiyorsun lan oraya? İnme o duraktan, buradan in diyor mu? Ne karışıyorsun kardeşim? Al paranı, istediğim durakta inerim ben. Bu minibüs nereye gidiyorsa ben de oraya kadar gidiyorum der yolcu. Allah bu çocukları biz istediğimiz yere götürelim diye yaratmadı. Allah'ın istediği yere gidecek bu çocuklar. Hiçbirimiz çocuğunu çok iyi mümin yapmaya muktedir değiliz. Kafir olmasını engellemeye muktedir değiliz. Kafir olmasını engelleyecek iş yapmakla mükellefiz. Çalışmakla mükellefiz. Yani Nuh Aleyhisselam'dan daha mı iyi eğitimci olacaksın? Hangi peygamber istediği gibi çocuk yetiştirdi? Özellikle bilmemiz lazım kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafındaki on binlerce sahabi 10.000 vasıflı çocuk getiremediler Peygamber Aleyhisselam'a. Canlarını getirdiler, mallarını getirdiler. Allah'ı memnun ettiler. Aha 10.000 çocuk da senin olsun diyemediler. Kadınlı erkekli yapamadılar bu işi. İnsan kendi canı üzerinde tasarruf yapar. Çocuğunun canı üzerinde tasarruf yapamıyorsun. Sen teheccüde kalkarsın, uykunu bölersin. Başkasının uykusunu nasıl böleceksin ya? Çocuk eğitiminde Allah'ın kaderinden başka kimsenin sözü olmadığını iyice bilmemiz lazım. Bu bize ne sağlayacak? Çıldırmamayı sağlatacak bize. Biz çocuklarımızın en iyi Müslüman kıvamında olması için ömür çürüteceğiz. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Ama gerçekçi olacağız. Ben eğer aksatmadan ve bir insan olarak yapabileceklerimi yaptıysam, her türlü tedbiri aldıysam, çocuğun değil hafız olması, Müslüman olup olmaması bile zaten benim elimde değil. Biz kadere iman ediyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. Çocuk yüzünden karı koca kavgası oluşmasının gereği yok. Annelerin kahrolmasının gereği yok. Ama çalışmaktan kahrolalım. koşuşturmaktan yorulalım, tartışarak yorulmayalım. Kaderi aşamayız biz. Bizim vazifemiz çalışmaktır. İyisini yapmaya çalışmaktır. Sonuçlar Allah'ın elindedir. Her şey de böyle. Her şey de böyle. Dilerse Allah, Kur'an kursunda yapamayacağın şeyi Firavun'a yaptırıyor. Musa aleyhisselam babasının evinde kalsaydı, o kadar değerli bir ailenin evinde Musa olmayacaktı. Firavun'un elinde Musa oldu. Biz yeter ki zahiren, dış görünüş itibariyle bir sıkıntı yaşamayalım. Kalbimiz mutmain olmalı. Bir mümin olarak elhamdülillah Rabbimin huzurunda eksik bir hesap vermeyeceğim demeliyiz. Ondan sonra inatlaşmak babanın annenin aleyhinedir. Bu meselenin özeti bu. İkinci olarak kardeşler, benim birinci çocuğum olduğunda 3 günde bir anneme gidiyordum. Şunu ne yapacağız? Öksürüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Zavallı annem, bırak çocuğu diyorum sana dedi. Rahat bırak onu dedi. Bir günde ilk çocuğum ciddi bir şekilde ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor? Yani bir hoparlör taksan o kadar sesi çıkmaz. 3 aylık çocuk ölecek diye karar ettim. Hastanelerde bu kadar imkanlıydı, sabahleyin götürürüz dedim. Ölürse cenazeyi, ölmezse hastaneye götürür, ama nasıl bağırıyor? Annem de ne oluyor burada diye üst katta oturuyordu, indi. Anne dedim, bu çocuk çok ağlıyor dedim. Bir baktı böyle, takati vardı ağlıyor, boşver dedi. Çok ağrıma gitti. Tabii annem 6 çocuk doğurmuş, biz ilk milli oluyoruz. Beni doğurduğu zaman da annem, sizinkine de benimkine de Allah afiyetler, iman selametleri nasip etsin. Bir gün öncesinden, daha 2 gün önce sordum. Bizim odun taşıma yerimiz var köyümüzde. Kaç kilometre orası dedim. E dedi, bilmem ben ne kadar, babama sordum. 3-4 kilometre arası bir yer dedi orası dedi. 5 saat sonra beni doğurduğunda oradan 70 kiloluk bir odun getirmiş annem. Böyle bir kadın olunca takati var, ağlasın dedi. Sonra hakikaten doktora götürdüm. Keyfinden ağlıyor bu dedi. Şimdi ilk çocuğum olduğunda böyleydim. İkinci çocuğum olduğunda uzmanlaştım bayağı. Ben de baktım takati oldukça ağlasın dedim. 3. çocuğum olduğunda da çok rahat uyuyordum. Hiçbir şey olmadı bana. 4. çocukta zaten profesyonelleştik. Ama kardeşler, 20 çocuk bile olsa kimse kendi çocuğu üzerinde fiilen profesyonel fikir üretecek durumda olmuyor. Sadece acziyetlerini anlıyorsun. Öncekindeki hatayı keşfediyorsun. Bir çocuk daha olsa bunu yapmam diyorsun. O çocukta yeni sorunlar çıkıyor. Bu sefer onu yapmam diyorsun. Yani insan kendi bedeni üzerinde test yapamayacağı gibi kendi çocukları üzerinde de uzman olmuyor. İkinci nokta için bunu söylüyorum. Kardeşler, istişare etmeye çekinmeyeceğiz. Ne yapacağım diye sormalıyız. Bu yeri gelir pedagog olur soracağımız kimse. Yeri gelir bir alim olur. Yeri olur çok çocuk doğurmuş, büyütmüş bir anne olur, bir baba olur. Görüşlerimize, fikirlerimize fazla dayanmayalım. Neden dayanmayalım? Çünkü çocuklarımız üzerinde biz asla duygusallığımızı kaybedemeyiz. 100. çocuğun bile olsa senin parçan o. Duygusal kararlar verirsin. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir çocuğa aşı yapılacağı zaman annesi yanındaysa eğer, o çocuğa aşı yapmak bir bela. Hemşire tutamaz, üstünde iğneler kırılır, çocuk cellat ya. Ne hemşire tutar ne doktor tutar. Tek çaresi var, anneyi dışarı çıkarıyor hemşire. Tıpış tıpış iğneyi yiyor çocuk. Anne de öyle, çocuk da öyle. Birbirine naz yapıyorlar. Çocuk evet naz buntonuna basıyorum, tamam naz başlamıştır demiyor. Ama duygusal olarak anlıyor bunu çocuk. Dolayısıyla biz anneler babalar çocuklarımızın karşısında çok zayıfız. Ben böyle konuşuyorum, çocuklarıma bunları diyemiyorum ama. Kendi çocuğuma sökmüyor forsum. Dilim dönmüyor istediğim gibi. Herkes için geçerli bu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de kendi çocuğunu gömerken ağladı. O kadar kolay değil. Yani çocuğuna karşı duygusalsın, öğretmen olamazsın. Kendi çocuğunu sünnet edemez doktor. Ederse muhakkak bir yanlış yapar. Yani büyük oranda. Bu sebeple bir istişare halkasıyla çocuklarımızı yetiştirelim. Evet. Üçüncü prensibimiz ya da bu toplantıya mahsus üçüncü söyleyeceğimiz, kardeşler, bugün benim üzerimde bir sağlık testi yapılacak olsa, iyi ayakta duracak, işte kardiyolojik sorunu olmayan, şu sorunu olmayan birisiyim, elhamdülillah diye şükrederim. Benim yarın filan tıp alanında bir sorunum olmayacağını göstermiyor bu. Bu bugünkü raporum. Tahlil laboratuvarından çıkarken düşüp bayılabilirim orada. Çünkü bu 10 dakika önceki bu damarlarında dolaşan kandan anlaşılabilenler bu. Yarına dair bir bilgi yok burada. Bugün iyisin diyor sana raporlar. Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Her çocuk annesi babası ölünceye kadar ya da çocuk ölünceye kadar meçhuldür. Bugün 15 yaşında bir çocuk teheccüde kalkıyor, 5 vakit namazını nafilelerle kılıyor. Hiçbirinin yarına dair bir garantisi yoktur bunların. Rehavete kapıldığın zaman çocuğu kaybedersin. Bugün çocuk balici oldu, sigaracı oldu, tiryaki oldu, hiç önemli değil, yarın evliya olabilir. Çünkü insan 24 saatlik raporları bile nihai rapor olmayan bir mahluktur. Bu bizi rehavete kapılmak ve umutsuzluğa düşmek açısından ilgilendiriyor. Çocuklarımız üzerinde bugünkü değerlendirmeleri yaparak tamam elhamdülillah dediğimiz an şeytan için kazandığı andır. Şeytan o gün kazanmıştır. Eyvah bizim çocuğumuza nasip olmayacak adam olmak dediğin anda şeytan teşekkür etmiş ve bu işi teşekkür ederim, bana bıraktığınız emaneti değerlendireceğiz demiştir o. Yarın benim için çocuğumun Allah'ın en iyi kulu olma ihtimali olan bir gündür. Yarın benim çocuğumun elimden çıkıp şeytanın kuklası olması muhtemel bir gündür. Her yeni gün ben anne ve babayım. Annelik ve babalık belli bir yaştan sonra, mesela çocuk 30 yaşına geldi, onun da çocukları oldu. Anne ve baba, biz dede olduktan, nene olduktan sonra bizim analığımız, babalığımız bitti diyor mu? Asıl analık lezzetini, babalık forsunu o zaman kullanıyor. Getir şu bizim torunu diyor. El alemin çocuğunu niye çağırıyor? Babasıyım ben bunun diyor. Asas o zaman fors. Demek ki sorumluluk hala devam ediyor. Ne umutsuzluk ne de rehavete kapılıp elhamdülillah bu işe hafız oldu mesela çocuk. Alimallah o gün derdin başladı senin. O asas ders o zaman başladı. Çocuk üniversiteyi bitirdi. Sen uyuma daha. Üniversiteyi bitirdi çocuk. Evlendiler, kurtulduk mu? Çok beklersin. Çok. Evlendiler. Bir dert iki oldu bu sefer. O da baba oldu ama torunumuz oldu. Üç oldu dert. Aklın yok mu senin? Bir kilo domatesi çürütmemek için çalışıyordun. Üç kilo oldu domatesin senin. Dolapta koyacak değeri üstelik. Nasıl çürütmeyeceğim bunları şimdi? Annelik, babalık ancak mezarda biter. Tıpkı evlatlığın ancak mezarda bittiği gibi. Hele hele mesela sosyal dokuya teslim ettik. Allah razı olsun, oradakiler de var ya, gece gündüz çalışıyorlar. Ne kadar büyük nimet diye düşünüyorsun. Seni şeytan minnetle yad eder. Ne kadar güzel ama her güzelin kendine göre bir derdi var. Her gülün dikeni var. Öbür taraftan da sosyal dokudakiler alimallah bunu kim attı buraya, uzaydan mı düştü bu, nerede bunun anası babası diyorlar. Bu nedenle kardeşler, annelik babalık hiç kimsenin bir gün sınırlayabileceği bir şey değildir mezardan önce. Bu da üçüncü gerçeğimiz. Dördüncü gerçeğimiz kardeşlerim, bizi Rabbimiz imtihan için gönderdi. Başımıza ne bela verecek ne vermeyecek bunu biliyor, kaderine yazdı bunları. Ama Allah hepimizin elini açık görmek istiyor. Böyle bir toplantıda eli açık deyince ne kastetmiş olabilirim? Çalışmalara katkı değil tabi. Dua etmek için elin açık olsun. Bu çocuk bizde 3 sene durduğu halde getirip şunu ben bu derneğe bağışlamayayım diyenden para isteyecek kadar düşer miyim ben, neuzübillah ya? Satarım ceketimi, O ihtiyacı karşılarım. Verme şerefine kavuşmak istemeyenden para istemem biiznillahü teala. Hiçbir şey istemem. Ama elimizin açık olması gerekiyor. Sadece çocuk evlenirken hayırlı uğurlu olsun düğünün oğlum, Allah mübarek etsin, bir astıkta kocasın. Ne bu ya? Ne biçim dua bunlar? Böyle dua olur mu? 5 vakit namaz kılıyorsan 5 defa dua edeceksin demektir. Seher vaktinde dua edeceksin. Bir insan hususi, bir anne baba hususi umreye gitmeli ve niyeti de şu olmalı: çocuklarıma dua etmek için gidiyorum, başka hiçbir derdim yok. O arada Filistin'e de dua etsek olmaz mı? Olmaz. Bir dahaki umrede yaparsın. Ölmüş olursa çocukların, bir dahaki umrede Filistin'e dua edersin. Yani bir insan çocuklarının üzerindeki dua gücünü nasıl kullanması gerektiğini örneklendirmek için bunu söylüyorum. Kesinlikle Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sözünü hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Peygamberin ümmetine yaptığı dua gibi babanın çocuğuna yaptığı dua. Tabii şeytanın ilk itirazine, ya git doğru dürüst baba olacaksın ki sen dua edeceksin, senin duandan ne çıkar? Senin çocuğun da zaten doğru dürüst çocuk mu değil, boşver, senin tam ona göre duan, sen yap duanı. Kardeşler, hani Necip Fazıl merhum rahmetullahi aleyhin dediği gibi, ellerimiz karıncalanıncaya kadar dua etmek zorundayız çocuklarımız için. Hususi Kabe'ye gidip orada dua etmeliyiz. Camide herkes cemaat çıktıktan sonra sabah namazında 10 dakika camide kalıp işrak vaktine kadar bugünü çocuklarımıza dua günü olarak ayırmalıyız. Dua seanslarımız olmalı çocuklar için. Tabii bu dua seansımızın getirdiği bir gerçek daha var. Çocuklarımıza beddua etmemeliyiz. Peygamber Aleyhisselam Efendimizle beraber yolculuk yapan bir sahabinin hayvanı geri kalmış Efendimiz'den. Lan lanetli hayvan, gitsene diye kamçılamış hayvanı. Efendimiz bunu, kim bu bineğine beddua eden demiş, filanca demişler. Bizimle gelmesen demiş, sen beddua ettiğin hayvanla bize bereketsizlik getirirsin demiş. Hem üzerine biniyorsun hayvanın, hem beddua ediyorsun. Bu kardeşler, kendi sofrana oturttuğun, senin neslini devam eden çocuğa beddua etmek çok büyük hata. Yani beddua deyince de elini açıp ey göklerin Rabbi, bu çocuğa büyük bir yıldırım at gökten, böyle beddua etmen gerekmiyor. Uf puf ettin mi o beddua zaten. Hele annelerin of puf edip tansiyonu yükseldi mi melekler onu istediği gibi yazıyorlar. Edebiyatlı cümleler dizmeye muhtaç değil melekler. Bu sebeple çocuklarımıza yoğun dua edeceğiz. Hususi dua seansları oluşturacağız. Mesela işte cuma sabahı ayda bir çocuklarımızın dua vakti olmalı. Her türlü iyilikleri için dua etmeliyiz. Mesela umreye gidebiliriz. Mesela en basit misal, salih Allah dostu bir zata gidip selamünaleyküm, aleykümselam, buyurun bir işiniz mi var dediğinde, ben çocuklarım için dua etmenizi rica etmeye geldim deyip, salih insanların duası da makbul, dua etmeliyiz. Başka türlü çıldırmadan, delirmeden, tansiyon hastası olmadan çocuk büyütmek zor bir zamanda yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim. Ben kendim için de sizler için de bu tespitleri yapmaya çalıştım. Yani gerekiyorsa çocuklarımızı şoseye kadar bile götürmeyip bahçeye gitmek zorundayız. Benim işim var oğlum, sen gidersin demek gerekiyor. Tabii bunu annelere söylemek çok zor, biliyorum. Babalara göre nispeten kolay, hoca öyle demişti deyip baba kesip atar da işine geldiği zamanlar. Anneler için çok zor ama başka anneler de tanıyor bu ümmet. Sabahleyin gömdüğü çocuğunu, kocasının morali kırılmasın diye uyuyor çocuk, rahatsız etme, gel biz yatağa geçelim diyen ana da tanıyor bu ümmet. O da kadın. Onların çocukları da çocuktu. O kadın, o meşhur kadını ashab-ı kiramdan sonraki neslinde 10 torununu gördük, onu da ehli Kur'an'dı diyorlar. Kolay mı öyle? Allah hepimizi nurlu çocukların sahibi olarak, anneler babalar olarak ve babalarımızın annelerimizin bu dünyadaki En büyük nimet, veli nimetlerimiz olan, insan olarak en büyük veli nimetlerimiz olan annelerimizin, babalarımızın kıymetini bilerek, dualarını alarak Rabbimizin huzuruna gitmek hepimize nasip olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Kıymetli velilerimiz, hocamızdan Allah razı olsun. Ömrüne bereket nasip eylesin. Annesine, babasına, yetiştiren hocalarına, hayatta olanlarına sıhhat, afiyet. Ölmüşlerine de inşallah hepimizin birlikte buluşacağı cenneti nasip eylesin diyoruz.